kasa out of bondage. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 3 złote medale dla polskich lekkoatletów w Berlinie. Za chwilę relacja naszego reportera. Saperzy wyciągną z dna Bałtyku w Kołobrzegu 3 niewybuchy, ale dopiero jutro. Dziś jest za duża fala. W Warszawie trwa próba generalna wojskowej defilady. Idź złoto do złota, do 3 razy sztuka. Polscy sportowcy na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy zdobyli wczoraj 3 złote medale. W Berlinie sukcesy naszych zawodniczek i zawodników obserwuje specjalny wysłannik Trójki na ten turniej Tomasz Gorazdowski. Nie pamiętam takiego dnia na mistrzowskiej imprezie, żeby polska reprezentacja zdobyła 3 złote medale. Zaczęło się od heroicznego zwycięstwa Justyny Święty w biegu na 400 metrów, zwycięstwa wyszarpanego na ostatnich centymetrach. Potem było zwycięstwo Adama Kszczota na 800 metrów, niepodlegające dyskusji, bezapelacyjne, pewne i zdecydowane. I w końcu w ostatniej konkurencji wygrana sztafety 4x400 metrów pań. Hope, Baumgart, Wyciszkiewicz i Święty wygrały po pasjonującym biegu. Nie było łatwo, bo przecież dwie z nich miały w nogach bieg indywidualny półtorej godziny wcześniej. Ale co tam, mówił trener sztafety Aleksander Matusiński. Wyglądają jak piękne anioły, aniołki Matusińskiego, natomiast mają niesamowite charaktery, są niesamowicie twarde. W namiocie po biegu finałowym Justyny Święty powiedziałem, że kto ma dać radę jak nie ty, jesteś ze Śląska, masz twardy charakter, jesteś silna. Dziś ostatni dzień zawodów i też będą medale. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Trzymamy za słowo, oby medalem się stało, a Polska wyprzedza w klasyfikacji medalowej gospodarzy, którzy wprawdzie zdobyli aż 17 krążków, ale tylko 5 złotych. Trzecia jest Wielka Brytania z 4 złotymi, 4 srebrnymi i 5 brązowymi medalami. Saperzy wyciągną z dna Bałtyku 3 niewybuchy leżące kilka metrów od brzegu w dzielnicy Podczele w Kołobrzegu. Ewakuacja mieszkańców i turystów będzie konieczna. Akcję zaplanowano na jutro. Teraz nie pozwala na to pogoda, jest za duża fala. Zadanie jest trudne i niebezpieczne, mówi komandor poruczny Jacek Kwiatkowski. Zostaną one możliwie mocno odkopane, następnie zastropowane, czyli zostaną przymocowane do nich liny, które pomogą wyciągnąć je już na brzeg, a następnie każdy przedmiot będzie pojedynczo wyciągany. W momencie, w którym znajdą się one na brzegu, zostaną podjęte przez saperów, zapakowane na specjalny pojazd, tak zwany bombowóz, i wywiezione na jeden z poligonów na terenie Pomorza Zachodniego. Bomby leżą na głębokości 1,5 metra. Jutro o 7 rano rozpocznie się ewakuacja mieszkańców i letników z kołobrzyskich Podczeli. A w Warszawie do 7.30 dziś potrwa wojskowa próba generalna. Na Wisłostradzie żołnierze ćwiczą przed defiladą niepodległości, która odbędzie się w środę, w święto Wojska Polskiego. Można zobaczyć m.in. czołgi Leopard, Twardy i Abrams. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który obserwuje próbę, powiedział, że defilada będzie w tym roku szczególnie uroczysta, gdyż odbywa się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Będą przedstawiciele wszystkich formacji Wojska Polskiego, będzie ponad 60 pocztów sztandarowych, ponad 200 pojazdów wojskowych, ponad 100 samolotów i śmigłowców, a więc to będzie rzeczywiście wielka defilada. Jej próba zakończy się mniej więcej za pół godziny, a o 13 nad Warszawą planowana jest próba lotnicza. W związku z defiladą są utrudnienia w ruchu, nieprzejezdna jest trasa od mostu Grota Roweckiego do mostu Łazienkowskiego. 2 tygodnie zostały do największej otwartej muzycznej imprezy wakacji. 26 sierpnia odbędzie się Lato z Radiem Festiwal. W Gdyni na Skwerze Kościuszki zaprezentują się czołowi artyści polskiej sceny muzycznej. Między innymi Monika Brodka, Cortez, Koma, Krzysztof Zaleski, a także Tulia i Barbara Brońska. Wkrótce zostanie ogłoszona też zagraniczna gwiazda imprezy. Od 24 sierpnia dziennikarzy Polskiego Radia będzie można spotkać w studiach plenerowych. Trójka będzie na Trójmasztowcu, czyli na Darze Młodzieży, mówi wicedyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski. Festiwal dla nas zacznie się już w piątek przed południem. Będziemy emitować stamtąd takie audycje jak LP Trójka, w tonacji Trójki. Popołudniowe zapraszamy do Trójki i to, co jest wisienką u nas na torcie, listę przebojów Trójki. W sobotę będzie m.in. przystanek Niepodległość. Podczas festiwalu będzie można kupić wydaną specjalnie z tej okazji płytę, na której znajdą się utwory muzyków występujących na obu scenach. No i na koniec równie ważna informacja, wstęp na imprezę jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Przed nami słoneczna, ale jeszcze nieupalna niedziela. Upały wrócą jutro, a dziś na termometrach w Olsztynie i Zakopanem 21 stopni, w Koszalinie i Białymstoku 22, Gdańsku i Warszawie 23, w Poznaniu i Krakowie 25, najcieplej we Wrocławiu 27. Trochę chmur i niewielkie przelotne opady na północy, na Mazurach i nad morzem. Dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu po godzinie 7. Tym, którzy nie słuchali mnie od 6, informuję, że graliśmy muzykę nieco góralską, Trybunie Tutki, Twinkle Brothers. Polecałem Państwu do czytania krótki przewodnik po życiu, nieznane teksty księdza profesora Józefa Tischnera, a także książkę profesora Andrzeja Nowaka, Niepodległa, o drodze Polaków do odzyskania niepodległości. Zachęcam serdecznie, aby te książki odnaleźć. Nie jest to takie trudne. I sobie poczytać w wakacje, czy po wakacjach, naprawdę warto, zwłaszcza, że przeżywamy rok stulecia odzyskania niepodległości. A w tej godzinie, jak już powiedziałem, spotkanie z siostrą Julitą Zawadzką. Siostrą, która będąc zakonnicą, pracując z dziećmi w przedszkolu, jako misjonarka Świętej Rodziny, o tym zresztą będzie opowiadać, wydała swoją debiutancką płytę, pięknie służąc swoim talentem, śpiewem, graniem Bogu i ludziom. Zanim oddam głos siostrze Julicie, zanim usłyszą Państwo moją rozmowę z siostrą Julitą, na początek z tej płyty, która nazywa się Do Światła z Ciemności, utwór Uzdrawiaj. Choruję, uzdrawiaj mnie, przed zwątpieniem osłaniaj, chroń. Gdzie mam szukać pomocy, gdzie znów ku Tobie wyciągam dłoń. Gdy choruję, uzdrawiaj mnie, przed zwątpieniem osłaniaj, chroń. Gdzie mam szukać pomocy, gdzie znów ku Tobie wyciągam dłoń. Wiem, że jest broń mnie w każdą bezsenną noc, by nie miało dostępu zło. W Tobie moja prawdziwa moc, Twoja miłość jest bliska, bo broń mnie w każdą bezsenną noc, by nie miało dostępu zło. W Tobie moja prawdziwa moc, Twoja miłość jest bliska, bo wiem, że jesteś blisko. Kochasz mnie bez granic, zrobisz dla mnie wszystko, co dobre jest. Wiem, że jesteś blisko. Kochasz mnie. Piękny głos, prawda? Sympatyczny, ciepły, taki uspokajający. Myślę, że dzisiaj o poranku to bardzo dobry sposób na przebudzenie się, na wejście w dzień, a może na zjedzenie śniadania z dobrą muzyką. Tak, tak, bo tak też się zdarza w Państwa domach, co wiem z czasami przysyłanych do mnie maili. Wiem również, że wielu z Państwa, o dziwo, w wakacje może nawet częściej, jedzie w tym czasie samochodem albo gdzieś podróżuje. Życzę szczęśliwego dotarcia na miejsce i miłego słuchania. Warto zainteresować się tą płytą, o której będę tutaj więcej mówił, z powodów, o których też zaraz w rozmowie będzie. Mianowicie, no, nierzadko, właściwie bardzo rzadko, nieczęsto chciałem powiedzieć, zdarza się, żeby siostra zakonna z takim powodzeniem wydała swoją płytę. A jak to było, jak to wszystko się zaczęło i dlaczego, siostra Julita za chwileczkę opowie. Na co dzień pracuje w Białymstoku, więc ta rozmowa powstała nieco wcześniej na użytek naszej audycji. A teraz jeszcze utwór szósty zatytułowany Okruch zła. Myślę. jest siostra, chyba jedną z niewielu sióstr śpiewających i nagrywających. Mamy przed sobą debiutancką siostry płytę. No i to jest już samo w sobie godne rozmowy, że siostra, której powołaniem na co dzień jest zupełnie co innego, nagrała płytę Do światła z ciemności i jest siostra już nominowana do festiwalu debiuty chrześcijańskiego grania na listopad tego roku. I to zarówno przez listę z mocą, jak i Fundację Chrześcijańskie Granie Michała Guska. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło, że siostra zaczęła śpiewać? No i to już muszę powiedzieć z takim powodzeniem. Dla mnie jest to niesamowitym cudem, to, że ja w ogóle mogłam to zrobić, tak, nagrać płytę profesjonalną i że to nabrało takiego tempa i zatoczyło ogromne takie koło, że tak powiem. Dla mnie samej jest to niesamowita przygoda. Nie spodziewałam się tego, że to właśnie będzie taki wydźwięk i będzie dobre przyjęcie tej płyty. Natomiast muzyka towarzyszyła mi od dziecka. Uwielbiałam zawsze śpiewać i pragnęłam iść też tą drogą. Potem, kiedy zaczęłam odkrywać to, że Pan Bóg wzywa mnie do życia zakonnego, porzuciłam te wszystkie pragnienia, marzenia, które gdzieś tam były, dla wyższych jeszcze wartości, jeśli mogę tak powiedzieć. I udało się mi po kilkunastu latach właśnie wydać płytę. Oczywiście za zgodą moich przełożonych wyższych, bo bez ich jakby takiego przypieczętowania no nie byłoby mowy o tym, żeby to dzieło powstało. Ja to uważam, że jest to po prostu Boże dzieło, którego Pan Bóg chciał. Wszystkie przeszkody, które po drodze się pojawiały, On to pokonał. A to, że zostałam nominowana do tego festiwalu, to dla mnie, dla ludzi, z którymi współpracuję, ogromne wyróżnienie. I jeszcze raz kolejny znak, że Pan Bóg tym kieruje. Jeden z psalmów chyba mówi, prawda? Jeśli domu Pan nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Na pewno siostra rozeznawała swoją drogę i to, czy należy się skierować w tę stronę. Poznacie po owocach. Owoc muzyczny mamy przed sobą. Płyta Do światła z ciemności, jak ufam, nie ostatnia, choć pierwsza. Dziękuję, siostra, bardzo wielu ludziom za powstanie tej płyty, które bardzo konkretnie wsparły to wydawnictwo. Bardzo dużo ludzi właśnie wsparło to dzieło. Moja rodzina, przyjaciele, znajomi, bliżsi, dalsi, ale też bardzo duża rzesza ludzi, którzy nie znając mnie, zaufali, że dzięki temu wsparciu będę mogła wydać płytę. Siostra jest osobą tak skromną, że nawet o sobie niewiele, właściwie nic na tej płycie nie mówi. Tak jakby siostra mówiła, niech świadczy o mnie to, jak śpiewam. Na płycie możemy się dowiedzieć o postaci błogosławionej Bolesławy Lament, założycielki zgromadzenia. Jest też fragment jej pism. Każda misjonarka ma kochać Boga do szaleństwa i spalić się na ołtarzu ofiarnym dla dobra duszy i kościoła z bardzo wysokiego C. Powiedziane, siostra się spala w przedszkolu. No jest to misja potężna, niewątpliwie. Wznoszę me oczy. Wszystkie czasy wznoszę me oczy ku górom, pomoc nadejdzie od mego Pana. Czuwa nade mną jest cieniem ten, który stworzył niebo i po wszystkie czasy wznoszę me oczy ku górom, pomoc nadejdzie od mego Pana, czuwa nade mną jest cieniem. Ten, który stworzył niebo i ziemię. Do światła z ciemności. No i już widzę po siostrze, że ma siostra satysfakcję i kawał radości z tej płyty, po prostu. Tak, to jest takie moje dziecko po prostu, które wyrosło na bazie marzeń, pragnień. Warto mieć marzenia i pragnienia, bo przez nie przemawia Pan Bóg. Ja też to tak w taki sposób odbieram, że w nich jest Jego wola też i to trzeba odkrywać. Ja się z tego cieszę. No i chcę być osobą skromną, mało o sobie mówić, żeby jakoś nie absorbować swoją osobą. I uważam, że o nas świadczą nasze czyny. Ale staram się też no, tak żyć, tak pracować, żeby nie mieć też sobie nic do zarzucenia. Się siostra pojawiła na liście przebojów z jednym utworem, który się nazywa Nocą. To był pierwszy, który trafił na tę listę i przeczytałem, siostro, że całkiem sporo odsłon na YouTubie. Oglądałem ten, ja bym nie użył słowa teledysk, utwór, nagranie. Bardzo zresztą mi się podoba. Zrobiony środkami takimi oszczędnymi. Jest tam siostra we właściwej przestrzeni, która odpowiada tematowi, o którym siostra śpiewa. Jak to było z tą nocą? Ona tak pilotowała tę płytę? Utwór Nocą został, mogę powiedzieć, ofiarowany dla mnie przez pana Adama Szafrańca, z którego znajomości no, też bardzo się cieszę, ponieważ znamy się już od ponad 12 lat. On wspólnie z żoną współtworzy baśniową kapelę, taki zespół, piszą opowiadania z morałem i z tym po prostu ze swoją twórczością docierali do małych dzieci, do starszych dzieci, nawet do gimnazjalistów. I pewnego razu na festynie rodzinnym, które organizowałam, też tam miałam możliwość zaśpiewać. I on zaskoczony tym, że właśnie tak śpiewam, według niego dobrze, zaproponował mi, że napiszę albo ofiaruję piosenkę. I właśnie ta piosenka Nocą, to był pierwszy utwór, który żeśmy nagrali. I potem do tego utworu został nakręcony właśnie obrazowy, już użyję tego słowa, teledysk. I żeby za tym samym jednym klipem kryło się coś więcej, postanowiliśmy nagrać płytę. To było nasze założenie, żeby na tej płycie znalazło się też minimum 12 właśnie takich kawałków wymaganych do tego, żeby taka płyta powstała. I pan Adam Szafraniec napisał pozostałe teksty już wtedy, kiedy postanowiliście wydać płytę? Wszystkie teksty są autorstwa Adama Szafrańca i Artura Kaszowskiego, ale też Artur Kaszowski zajął się napisaniem muzyki no i zrobieniem aranżacji. A nie miała siostra takich pokus, żeby samemu coś napisać dla siebie? Takich tekstów mam bardzo dużo, ale jeszcze nie ujrzały one światła dziennego, więc wierzę, że w przyszłości uda się z tych tekstów stworzyć jeszcze jakąś płytę. Siostra się przekonała, że to był strzał w dziesiątkę. Wierzę w to, że jest to Boże dzieło, że Pan Bóg to prowadzi i z Jego pomocą te kroki podejmujemy. Świadczą o tym różne znaki. Nawet sam fakt tego, że no, piosenka Nocą dostała się po tygodniu od publikacji w internecie, dostała się na listę z Mocą i od razu z poczekalni trafiła na pierwsze miejsce, to był w ogóle jakiś taki szok. Nam swego syna w niedoli. Noc. Życie jest, tylko w nim jest. Świecy blask jego znak, niech rozjaśni tę noc. Życie jest, tylko w nim jest. Mnie się też bardzo ten utwór podoba, a jest jeszcze jeden, który mi się podoba szczególnie na tej płycie, on się nazywa Do światła z ciemności. To jest utwór tytułowy. Chyba go siostra szczególnie lubi i tu też pytanie, czym się siostra kierowała, a może siostra i autor tekstów, żeby to właśnie wyciągnąć jako tytuł całości. Początkowo płyta miała nosić tytuł W ramionach ojca, jednak gdy po raz pierwszy usłyszałam utwór Do światła z ciemności, od razu takie światło przyszło, że ma się płyta nazywać tak jak ten utwór, czyli Do światła z ciemności. I on jest bardzo trafny, bo on opisuje praktycznie życie każdego, czy wierzącego, czy niewierzącego. My wszyscy się zmagamy. Zmagamy się z trudami życia, z różnymi problemami. Są te wzloty, są upadki, tak? Sukcesy, porażki. I to jest, no to jest taki krzyż. Czy chcemy go nazywać krzyżem, czy nie chcemy, to i tak jest to krzyż, który nosimy i bez pomocy Pana Boga to nie jesteśmy w stanie tego unieść i to nawet najwięksi herosi nie są w stanie, więc całe nasze życie jest to podążanie w stronę Pana Boga, zbliżanie się do Niego i dlatego właśnie ten utwór ma pokazywać słuchaczom, że nie ma innej drogi właśnie jak kierunek do światła z ciemności. Poza tekstem, o którym już siostra dużo powiedziała, no to jest jeszcze muzyka Artura Kaszowskiego, który napisał wszystkie te utwory i moją uwagę najpierw zwróciła właśnie muzyka, aranżacja tej właśnie piosenki Do światła z ciemności, która tak dobrze niosła ten tekst, zaczepiła moje ucho, po prostu ta muzyka zaczepiła moje ucho, szczególnie, no i potem dopiero zwróciłem uwagę na konkretny tekst. Tu pytanie teraz o kompozytora. Czy on się pojawił od razu razem z Adamem Szafrańcem w zestawie, że tak powiem? Można powiedzieć, że to był taki pakiet, ponieważ Adam już od wielu lat współpracuje z Arturem i gdy zaproponował mi zaśpiewanie tej pierwszej piosenki nocą, rzeczywiście no, siłą faktów Artur tam się pojawił, ponieważ ta współpraca przebiegała od wielu lat. On napisał wszystkie utwory. One nie są takie same, znaczy siostra śpiewa w ramach pewnego jakby wspólnego gatunku muzyki uwielbienia, ale takiej bardzo zindywidualizowanej takiej, znaczy akcje solo i siostry głos i na to pozwala i no jakoś do tego upoważnia, ale te aranżacje, ta muzyka, no ona nie jest jakby pod jedno kopyto, nie? To tak jakby, i tu pytanie, tak jakby pan Kaszowski pisał do słów, które już znał. Wszystkie teksty powstały po przemodleniu, tak, z konkretnych sytuacji życiowych i to nie były takie teksty, które zostały napisane, tam jest jeden Oddaj się bez reszty, napisany ze słów naszej matki założycielki błogosławionej Bolesławy Lament i ten jest zupełnie nowy, natomiast teksty, które mogę zaśpiewać, to są teksty, które powstały wcześniej, ale powiedzmy, no nie ujrzały światła dziennego. Dopiero właśnie przy tej płycie gdzieś pojawiły się dalej w mediach. Tutaj mamy bas, mamy pianino, tak? Ale generalnie siostra gra na swoich strunach głosowych. Chociaż w utworze Do światła z ciemności, o którym rozmawialiśmy, udział wzięła akademicka schola przy duszpasterstwie ojców franciszkanów w Krakowie. Te 9 osób, które zaśpiewało, rzeczywiście ubogaciło całość i dodało jej blasku. Także jestem też szczęśliwa, że oni w tym utworze wzięli udział. Utworów, które stanowią płytę Do światła z ciemności. Siostra, jak się pojawi na debiutach, to pewnie zaśpiewa co, całą tę płytę, czy większość z tej płyty? Wybierzemy kilka utworów, które według nas najbardziej będą odpowiadały właśnie do występu w tymże miejscu. Tak jak padło na początku, jest to konkurs, więc trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. I ja też cieszę się, że mogę współpracować z takimi muzykami jak Piotr Kurstak, bo tam będzie mi towarzyszył zespół. Założyciel z Holy Adonai, też bardzo znanej w świecie muzycznym. Również Piotr Kubik, który gra na pianinie, Karol Sypytkowski bas i perkusja Mariusz Łebkowski, a Piotr Kurstak oczywiście gitara akustyczna, klasyczna i elektryczna, także tutaj jest pełny jakby pakiet. Więc też przez tą współpracę z nimi ja sama się rozwijam też muzycznie, a Pan Bóg już to zaplanował po prostu z góry wcześniej. Czyli pojawi się siostra z całym zespołem, będzie band, może następna płyta będzie się nazywać Siostra Julita Zawadzka Band. Niewykluczone. Natomiast premiera płyty odbyła się 15 kwietnia w sali Kina Ton, właśnie już przy udziale tego zespołu. A tak zdarza nam się koncertować w niektórych środowiskach, miejscach, ale bardziej, tak powiem, w dwuosobowym składzie. Czy porównują siostrę często z tą Włoszką z Sycylii, zakonnicą, która zrobiła taką furorę we Włoszech, no i u nas też, bo była na Song of Songs w zeszłym roku. Tak, słyszałam o tym, że gdzieś tam jestem porównywana do siostry Chrystyny. No chcę powiedzieć, że oczywiście to jest no pewnie jakieś tam wyróżnienie dla mnie, ponieważ siostra Chrystyna to jest w ogóle zupełnie inny poziom niż ja. Chodzi mi o to, że no, według mnie stoi wyżej w tym swoim rozwoju muzycznym. Natomiast no, jest to jakieś tam wyróżnienie. Ja cieszę się z tego właśnie, że mam taką muzykę, taki styl. Też chcę trafić do jak największej oczywiście liczby ludzi, niezależnie od wieku, którzy po prostu tą muzykę chcą słuchać. No jasne, nie ma co się skupiać na innych, prawda, bo to nas osłabia i rozbija, ale porównania pewnie się pojawiają, ale dobrze, że siostra się czuje świetnie we własnej skórze i we własnym habicie letnim, który teraz widzę przed sobą, bo na co dzień siostra chodzi na ciemno, jak widziałem na zdjęciu. Mówię ci, że jesteś taki piękny, bo umiesz się uśmiechać, w oczach widzę niebo. Mówię ci, że jesteś taka dobra, bo umiesz mnie wysłuchać, w tobie mieszka radość. Aby brać, trzeba najpierw dać. Aby brać, trzeba najpierw dać. Bo ktoś mnie bardzo kocha, ktoś mnie potrzebuje, słońce dla mnie wschodzi. Jestem tu, gdzie łąki są zielone, drzewa pachną wiosną, wszystko mnie przytula. Aby brać, trzeba najpierw. Trzeba najpierw dać. Chciałem zapytać o te teksty jeszcze, bo tytuły one pewne rzeczy sugerują. No oczywiście, no sam trzeba posłuchać. Wznoszę me oczy, w Tobie mieszka słońce, uzdrawiaj, okruch zła, w Tobie jest światło, pragnę, idziesz obok mnie, szlakiem wielkich serc i utwór, jak już słyszałem do tekstu założycielki zgromadzenia, oddaj się bez reszty. No, wspólny mianownik, żyję, bo zostałam powołana przez miłość do miłości i wszystko inne jest nic nie warte. Tak, tytuł płyty też właśnie, on ma coś sugerować. I wszystkie te piosenki, one prowadzą do jednego wspólnego mianownika, że jesteśmy, tak jak Pan powiedział, piękni, bo Pan Bóg nas stworzył. Jesteśmy wszyscy stworzeni do tego, żeby nieść tą miłość innym do dobra, bo człowiek, który żyje na przykład nie tak jak przykazania Boże mówią, nie jest szczęśliwy tak naprawdę. Zawsze będzie to poszukiwanie. I dopiero kiedy my kierujemy się w stronę Pana Boga, zaczynamy naprawdę żyć. I też przypominają mi się słowa, że trzeba tak żyć, że gdy śmierć, gdy przyjdzie, żeby została nas żyjącymi. Czyli to też mówi o tym, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I te wszystkie teksty, one mają zbliżać słuchacza do Pana Boga. Wiem, że tak jest, ponieważ no, są takie głosy właśnie ludzi, których dotknęły te utwory, które jako pierwsze się pojawiły, czyli utwór Nocą i Do światła z ciemności. To konkretne takie, można powiedzieć, zwrócenie się ku Panu Bogu. Dla mnie jest to takie budujące, że Pan Bóg przemawia przez te teksty. A jak siostra swój warsztat rozwija? Ja lubię dużo śpiewać przy każdej okoliczności, natomiast jeszcze korzystam z fachowej pomocy, żeby być jeszcze lepsza niż jestem. Także też chodzę na jakieś lekcje. Chcę się po prostu rozwijać na tyle, na ile pozwala mi mój czas, wolny czas, tak? Bo ja jestem też osobą bardzo zajętą ze względu na te obowiązki, które mam, kierowanie placówką w Białymstoku. No jest to taki ograniczony czas, ale też jest tak, że jeśli jest to dobrze zagospodarowane, także na pewno się znajdzie. Słucham nie tylko muzyki religijnej, ale też i świeckiej i od wielu, wielu lat Pan Bóg też uważam, że przemawiał przez utwory na przykład autorstwa Edyty Górniak, czy Edyty Geppert, czy nawet Anny Jantar, który uwielbiam i że w tych wszystkich utworach też można go odnaleźć. Gdzieś te utwory, one do mnie zawsze przemawiały. To się też wiązało z życiowym moim powołaniem i odkrywaniem tego powołania. I po dzień dzisiejszy mam takie chwile, gdy Pan Bóg mi właśnie takie utwory podsyła i one mnie umacniają. Stąd też jeszcze tak na tej płycie pojawił się utwór, który wszystkim jest bardzo dobrze znany. W Tobie jest światło. Pragnęłam od początku, żeby ten utwór znalazł się w szeregu tych piosenek. On jest również autorstwa Artura Kaszowskiego i on mi zezwolił na zaśpiewanie tego utworu, dlatego że to stało się to moją taką modlitwą do Pana Boga, wołaniem z głębi serca. Jestem mocno związana też z tym utworem i moje pragnienie się spełniło, bo znalazł się na krążku. No, życzę wszystkim słuchaczom odnalezienia drogi do Pana Boga, bo to jest najważniejsze dla każdego z nas i wtedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Siostra Julita Zawadzka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Białegostoku. W listopadzie pojawi się na konkursie debiuty, na który jeszcze będę miał okazję Państwa zaprosić, ale już jedna osoba przynajmniej nie będzie dla Państwa niewiadomą. Bardzo dziękuję. W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni. W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie. Rozjaśni w Tobie. Tobie jest światło. Siostra Julita Zawadzka, jak Państwo słyszeli, misjonarka Świętej Rodziny. Słowa Adam Szafraniec, muzyka Artur Kaszowski. Siostra pracuje w przedszkolu w Białymstoku. Wykorzystałem moment, kiedy znalazła się na krótkim urlopie niedaleko stąd, w swojej rodzinnej miejscowości. No i nagraliśmy tę właśnie rozmowę. Płyta ukazała się w kwietniu, jak siostra mówiła. No nie dało się szybciej jej zaprezentować w muzyce chrześcijańskiej. Na szczęście dzieje się dużo, ale bardzo chciałem ją Państwu zaprezentować właśnie w okresie wakacyjnym. Ona zresztą posiada taką piękną wakacyjną okładkę. Dziewczyna z długimi włosami siedzi nad jeziorem na końcu drewnianego pomostu i patrzy. Ale w co patrzy? No patrzy w wodę. Tyle tylko, że w tej wodzie odbija się niebo. Czyli co? Patrzy w niebo? Patrzy w wodę? A może patrzy w siebie samą? A może pyta po co, skąd, dokąd i dlaczego? Wakacje to dobry moment, żeby sobie zadać takie pytania. W okolicznościach przyrody, jakby to powiedzieli bohaterowie filmu Race. Skądinąd warto go obejrzeć. Jeśli nie po raz pierwszy, to po raz kolejny też Państwu to serdecznie polecam. Poprawia humor znakomicie. Siostra Julita Zawadzka. Jeszcze usłyszymy kilka utworów z tej płyty, która nazywa się Do światła z ciemności i, to warto powiedzieć, ukazała się pod honorowym patronatem księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy, metropolity białostockiego, a więc tego biskupa, na którego terenie znajduje się dom zakonny sióstr i gdzie pracuje siostra Julita. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo oznacza, że być może, mam taką nadzieję, ksiądz biskup Tadeusz słuchał tej płyty i zdaje sobie sprawę z wagi, znaczenia i potrzeby tworzenia takiej muzyki, takiego właśnie sposobu ewangelizacji, głoszenia dobrej nowiny, który trafia nie tylko do młodych ludzi. Mam nadzieję, że trafił również do Państwa. Siostra jest uroczą osobą, no i myślę, że na tej płycie się nie skończy. Ma bardzo mądrych, światłych przełożonych, a właściwie przełożony, którzy zdają sobie sprawę z tego, że taka siostra to po prostu skarb. No i będzie śpiewać. Mam nadzieję, że będzie śpiewać. Tego jej serdecznie życzę. No i z płyty Do światła z ciemności. Utwór 11. Szlakiem wielkich serc. Miłość nam wyznacza cel. Nie pozwala w miejscu stać. Nieustannie zbliża nas. Tylko miłość może szczęście dać. Jeśli niepokoi cię i dotyka czułych strun, wsiądź na rower dla niej jest. Na rowerze, w dobrej wierze, szlakiem wielkich serc. Na rowerze, w dobrej wierze, by mieć wpływ na rzecz. Na rowerze, w dobrej wierze, szlakiem miłość w kołach wiatr. Anioł stróż przy tobie trwa. Niech cię chroni święty krzyża znak. Niech przez ciebie działa Bóg, który ma najlepszy plan. On skrzyżował wiele dróg połączył nas. Na rowerze, dobrej wierze szlakiem wielkich serc. Na rowerze w dobrej wierze, by mieć wpływ na rzecz. Na rowerze w dobrej wierze szlakiem wielkich serc. Na rowerze w dobrej wierze. Miłość nam wyznacza cel, nie pozwala w miejscu stać. Nieustannie zbliża nas, może szczęście dać. Na rowerze w dobrej wierze szlakiem wielkich serc. Na rowerze w dobrej wierze, by mieć wpływ. Siostra Julita Zawadzka z płyty Do światła z ciemności, utwór zatytułowany Szlakiem wielkich serc. Płyta ukazała się w kwietniu, jak już Państwu mówiłem. No i mam nadzieję, że nie zniknie szybko. No gdzie ją można kupić? No niestety w tak zwanych dobrych sklepach muzycznych, pod których nazwą rozumie się przeważnie jeden z wiodących salonów, to raczej Państwo tamtej płyty nie znajdą, ale zachęcam, żeby sobie wpisać w wyszukiwarkę Siostra Julita Zawadzka albo Do światła z ciemności i tam wyskoczy odpowiedni link, którym jak Państwo podążą, to uda się dowiedzieć, w jaki sposób można tę płytę pozyskać. A warto. No niestety tym razem nie mam jej dla Państwa, ale gdyby ktoś z Państwa zechciał podzielić się wrażeniami ze słuchania tej muzyki, z rozmowy marcin.witan@polskieradio.pl, bardzo zachęcam. A może ktoś chciałby wrócić do pierwszej godziny naszej audycji, kiedy rozmawialiśmy o książce księdza profesora Tischnera albo o książce profesora Nowaka dotyczącej niepodległości. Właściwie to te książki w jakiś sposób łączą się. Można powiedzieć, że to trochę kakałomna analogia, ale jednak, bo niepodległość ma nie tylko wymiar polityczny, społeczny, także taki bardzo jednostkowy. Można powiedzieć niepodległość, taka własna niezawisłość, tak? To znaczy osadzenie w tym, co dobre, piękne, prawdziwe. I co sobie podkładamy pod te pojęcia, można sobie zadać takie właśnie pytanie, jak zadaje jej siostra Julita i odpowiada, a ja się bardzo serdecznie i obiema rękami podpisuję pod tą odpowiedzią. Może Państwo chcą sięgnąć po mądrość człowieka gór, nieznanej aktualnej myśli księdza Tischnera o miłości, nadziei, prawdziwej wolności, życiu, lęku, nienawiści. Warto. Także w osadzeniu, z osadzeniem do przywiązania do swojej małej i dużej ojczyzny. To ksiądz Józef Tischner, a Andrzej Nowak, no Andrzej Nowak opowiada, jak to było z tym dojściem do polskiej niepodległości, jak to było z tym, że stopniowo świadomość narodową zyskiwały warstwy ludności chłopskiej, niepiśmiennej, pozostającej w niewoli, bez tej świadomości przywiązania do czegoś większego niż to, co dookoła, to, co moje. Też Państwa serdecznie do tego zachęcam. Pożegnamy się jeszcze jednym utworem z płyty Do światła z ciemności. Utwór wyjątkowy na tej płycie, ponieważ nie napisany przez Artura Kaszowskiego i Adama Szafrańca, a utwór będący autorstwem założycielki zgromadzenia misjonarek świętej rodziny błogosławionej Bolesławy Lament. Utwór nazywa się Oddaj się bez reszty. Postać tej błogosławionej jest na tej płycie szczególnie potraktowana, można o niej kilka słów przeczytać, a także bardzo piękny fragment jej rozważań, o których także w rozmowie z siostrą Julitą wspomniałem. A zatem Marcin Witan, do usłyszenia we wrześniu, a na koniec siostra Julita Zawadzka. Oddaj się bez reszty.